بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كيا تونے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ کیسے؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، اور ان پر پرندوں کے جھرمٹ بھیجے. کیا کرتے تھے یہ پرندے؟ ترمیہم بحجارت من سجیل، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے. کیا انجام ہوا ان کا؟ فجعلہم کعصف مأکول، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. یہ ہے سورۃ فیل، 105 نمبر کی سورۃ، صرف 5 آیتیں، ایک رکوع. لیکن اس ایک سورت کو پڑھ کے بندے کا دل اسلام کی سچائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. خاص واقعہ ہے، معروف واقعہ ہے، ابرہہ کا واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اب ایک ایسا پیغام دینا تھا کہ اب وہ وقت قریب ہے کہ جب میرا وہ نبی دنیا میں آئے گا جو پچھلے تمام انبیاء کرام کے اوپر ایک مہر ثابت ہوگا. اصل میں یہ ایک پریزنٹیشن تھا، آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جو نبی آنے والا ہے اللہ اس کی، اس کے دین کی اور اس کے ذریعے جو کتاب ملے گی اس کی حفاظت کیسے کرے گا، جیسے اس موقع پہ اس نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی. کچھ تاریخی شواہد ہیں اس کے بارے میں کہ ابرہہ نام کا ایک شخص جو تھا وہ اٹھا اپنی جگہ سے. یہ خود نہیں تھا دشمن، یہ اصل میں گورنر تھا. کہانی کچھ اس قسم کی بنتی ہے کہ قبیلہ حمیر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ذو نواس. ذو نواس مشرک تھا. یہ وہ تھا جس نے اپنے زمانے کے لوگوں کو کھائیوں میں ڈالا تھا. پیچھے ہم سورہ بروج میں اس کا قصہ پڑھ چکے ہیں. جو سچے نصرانی تھے، کرسچین تھے اپنے وقت کے، ان کو اس نے آگ میں ڈلوا دیا تھا اور تقریباً 20,000 کے قریب لوگ جو تھے ان کو شہید کر دیا. صرف کہتے ہیں کہ اس دور میں ایک شخص تھا، دوست صلبہ، کچھ بھی اس کا نام تھا، اس کو آپ چھوڑ دیں، وہ وہاں سے بچا اور جان بچاتے ہوئے ملک شام پہنچ گیا. جب ملک شام میں گیا، قیصر روم سے مدد چاہی کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، ہمیں کھائیوں میں ڈال دیا گیا. اب وہ بادشاہ چونکہ کرسچین تھا، اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا کہ اس کے ساتھ فوج پوری کر دو، اس کو یعنی تھوڑی سی سیکیورٹی چاہیے. قصہ مختصر یہ کہ یہاں سے ایک پورا لشکر بنا، یمن پہنچا اور یمن میں جا کے یمن کے جو لوگ تھے اور ان کے ساتھ خوب تھا ان کو ختم کیا، اور بالآخر پھر یہ جو ذو نواس شخص بادشاہ تھا وہاں کا، وہ بھاگا اور ڈوب کے مر گیا پانی میں. اب وہ سب ختم ہو گیا. یمن کے اوپر کچھ لوگوں کا جو قبضہ ہوا، وہاں کچھ عرصہ رہنے لگے، آپس میں نااتفاقی ہوئی، پھوٹ پڑی، جس کے بعد ہوا کیا کہ اس شخص نے وہاں ایک کلیسا بنایا ہوا تھا، یعنی اپنے مذہب کے طور پر اس نے وہاں ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، آپ کہہ لیں. اس کو کیا شک ہوا، یہ اپنا تقابل کرتا تھا خانہ کعبہ کے ساتھ کہ خانہ کعبہ میں ہر سال حج کے لیے اتنے لوگ آتے ہیں اور میرے کلیسے میں تھوڑے جاتے ہیں. یہ پیچھے تھیم تھا اس کا تعصب کہ کہیں خانہ کعبہ کی رونق میرے کلیسے کی رونق کو کم نہ کر دے. خیر، قصہ مختصر، جو ساری روایات کو چھوڑ کے چھوٹی سی بات، اس نے ابرہہ نام کے ایک شخص کو جو گورنر تھا وہاں کا، اس کو بھیجا ایک بڑی فوج دے کر کہ جاؤ اور خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرو. بڑے اونٹ دیے اور اس کو پورا سامان دیا، جو کچھ بھی وہ دے سکتا تھا وہاں دیا. اب وہ لشکر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے، قریب آ چکا. آج بھی مزدلفہ کے قریب ایک وادی ہے جس کا نام وادی محصر ہے. آپ میں سے جو بھی حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ وہاں کا ریچول کیا ہے کہ وہاں سے تیزی سے گزرو، کیونکہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ ابرہہ کے لشکروں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا. ایک خاص جگہ پہ جب پہنچے تو اس کے اونٹوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا. یہ اپنے اونٹوں کا رخ ادھر بھیجتا تو جو ہی اوپر چڑھ کے چلانے لگتا، اس کا جو رخ تھا وہ دوسری طرف ہو جاتا، اور جب یہ اپنے ارادے سے واپس نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے ابابیلوں کو بھیجا. ہر ابابیل کے پاس 3 کنکر تھے، एक उनकी चोंच में, एक उनके एक पर में और एक दूसरे बगल, जैसे बगल में छुपा हुआ है। और वो पत्थर इस तरीके से इनके ऊपर लगते थे जैसे बुलेट, कि सर से निकलते और नीचे उनकी शर्मगाह से निकल जाते, और थोड़ी ही देर में वो पूरे का पूरा जो लश्कर था वो खाए हुए भूस की तरह हो गया। अल्लाह ताला क्या बताता है कि जिसने भी मेरे काबा की तरफ मैली निगाह से देखा उसका यही हाल होगा। ये वाक्या तो इधर आ गया, लेकिन इसके बाद भी तारीख में कभी ऐसी कोशिशें की गई कि जहां खाना काबा में इल्हाद की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उन सारी चीजों को तबाह कर दिया। हदीस में आता है कि क्यामत के करीब भी एक शख्स उठेगा, स्याह रंग का, छोटी टांगों वाला, मोटी पिंडलियों वाला, और वो खाना काबा को गिराने की कोशिश करेगा। शायद आप में से कुछ लोगों को पता है कि नहीं पता, इस काबे के नीचे खजाना दफन है। सब्ज रंग के जुमुर्द के पत्थर हैं, आज भी हैं, और अरबों में रिवायतों से रिवायत दर रिवायत वो चीज सामने आती रही। तारीख में एक ऐसा दौर गुजरा है कि लोगों ने उस खजाने को लूटने के लिए काबा की बुनियादों में जाके कुछ मतलब कुदाल की कोशिश की थी चलाने की, उसकी वजह से जलजला आया था, और उस खजाने के ऊपर एक सांप को अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। अब ये सारी बातें हमें, ये एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, तारीख मक्का और तारीख मदीना, बहुत ऑथेंटिक है, दारुस्सलाम की छपी हुई है, तो उसमें बहुत सारी तफसीलात हैं इस शहर की आबादी की, कैसे ये आबाद हुआ। और आप कभी सोचा भी करें ना, कहाँ बीबी हाजरा और एक इस्माइल, और आज देखिए लाखों के लाखों। तो ये सारी कहानियां कैसे आती हैं, और ये चीजें जब हमारे मुताले में रहती है ना, तो हमें इससे फायदा होता है। तो उसको तो अल्लाह ताला ने नहीं खत्म करने दिया, लेकिन रिवायात में आता है कि क्यामत से पहले काबा ढा दिया जाएगा। ये वो वक्त होगा कि जब लोग लफ्ज अल्लाह भी नहीं कह सकेंगे, इतनी खराबी आएगी, कुरान खत्म, सीनों से निकल गया, सफ़े ब्लैंक हो जाएंगे, और उस वक्त फिर काबा को गिरा के इसके अंदर से खजाना चोरी किया जाएगा। क्योंकि जब हज सिर्फ एक पज बन जाए, हज सिर्फ एक रस्म बन जाए, तो वो कोई हज थोड़ी होता है। वहां जाके भी आप 5-स्टार पैकेज और बड़े बड़े होटलों और बिल्डिंगों के पीछे लगे रहें, तो फिर वहां जाके भी वो नहीं मिलता जो लेने जाते हैं। ऐसे लगता है कि आज के दौर में दीन इस्लाम की सारी इबादत फीकी हो चुकी है, बिल्कुल रूहानियत खत्म। मैं सोचती हूँ कि हर मौके पे अल्लाह ताला हमारे ईमान की रिवाइवल के लिए कोई नेकी का मौका लाते हैं ना, मसलन हज, रमजान। रमजान के बाद क्या होना चाहिए भला? मैं अपने यानी एक्सप्रेशंस या मैं अपनी जो फीलिंग मेरे दिल में आती है, मुझे ऐसे लगता है कि रमजान में तो इतना ईमान बूस्टअप हो जाता है, इतना होना चाहिए, कुरान पढ़ के सुन के, तरावियां, मस्जिदें, एक रौनक, वाकई एक इस्लाम लगता है। तो क्या इसका ये असर नहीं होना चाहिए कि रमजान के बाद, तो अगर रमजान में मस्जिद में 100 नमाजी थे तो रमजान के बाद 200 हो जाए, ईद के दिन 150 थे फिर 200, हर दिन 100 100, और फिर एक वक्त आए कि एक महीने में मस्जिदें भर जाए, कि भाई हमने रमजान गुजारा है अब हमें बदलना है। लेकिन आप देखें बिल्कुल अपोजिट, रमजान में फर्क पता चलना शुरू होता है। रमजान में 15 दिन तक जोश चलता है, फिर ठंडे पड़ जाते हैं लोग। एक आलिम की मैंने एक बहुत पहले सुनी स्पीच, उन्होंने कहा कि चांद की तरह लोग घटते बढ़ते हैं, जैसे चांद घटता है फिर बढ़ता है ना, फिर चांद घटना शुरू होता है तो लोग भी घटते हैं, और फिर खत्मुल कुरान पे माशाल्लाह फिर ढेर लग जाता है, तकमील हो जाती है। ये कौन सा ईमान है? तो अब जरा इस सारे सिनेरियो में सूरत को देखते हैं। अलम तारा, क्या तुमने नहीं देखा? ये अंदाज है गौर करने का, गौर करो, देखो, सोचो, और ये दिखाना इन आंखों का दिखाना नहीं है, इन दिल की आंखों से देखो, तदब्बुर करो। कैफ फअला रब्बुका, कैसे किया तेरे रब ने। नबी सल्लम को कहा जा रहा है खास तौर पे कि देखो अपने रब के कारनामे कैसे करता है। अब बताइए, जो रब अकेला अपने घर की हिफाजत कर सकता है, तो क्या आज वो मुसलमानों की हिफाजत नहीं कर सकता? मुसलमानों की इबादत गाहों की हिफाजत और टेक केयर नहीं कर सकता? कर सकता है ना। आज भी खाना काबा को आप देख लें कि एक पूरे जलाल के साथ कायम है। अल्लाह ने ऐसे लोग रखे हुए हैं कि जो उसकी टेक केयर करने को आज भी नेकी और सादत समझते हैं। अल्लाह दिखाता है कि देखो लोगों, मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ, मैंने क्या कारनामा किया, मैंने किस तरीके से ये करा। अगर अल्लाह ताला मौका देता है तो वो हमें देता है कि तुम अपना हिस्सा डालो, तुम इन चीजों में अपना नाम डालो, वरना अल्लाह तो अकेला काफी है। जिसने अबाबीलों को भेजकर خانہ کعبہ کی حفاظت کرا لی کہ آج مسلمان پہ کہیں گولی چلے تو آسمان سے کوئی پرندہ نہیں آ کے ان کافروں کی گولیوں کو انہی پہ ڈال دے. لیکن اللہ کیوں نہیں کرتا کہ دیکھتا ہے کہ دیکھو تم کرتے کیا ہو, تمہاری زندگی کیا ہے, تم کس طرح کرتے ہو. تو لہٰذا اللہ کی قدرت دکھتی ہے. ادھر روایات میں آتا ہے کہ جب یہ ابرہہ کے لشکر کے آنے کی خبریں ملی, میں نے واقعہ مختصر کر دیا آپ کے لیے لیکن تفصیلات اور بھی ہیں اس میں, تو عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اس وقت وہ والی حرم تھے قسم کے, جس طرح کہتے ہیں نا امیر تھے یا بڑے تھے اپنے وقت کے نا, اور باقی لوگ بھی ان کے ساتھ کام کرتے تھے. تو جب پتا چلا کہ ابرہہ اتنا بڑا لشکر لے کے آ گیا تو لوگ ان کے پاس آئے. بہت دلچسپ واقعے ہیں, انشاءاللہ جب سیرت ہم پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو بہت ساری نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی بسم اللہ. تو اس میں کیا ہوا کہ جب پتہ چلا تو عبد المطلب نے کہا کہ بھائی دیکھو میں تو یہاں سے نکل کے پہاڑ پہ جا رہا ہوں, تم نے جس نے جدھر جانا چلے. پہاڑ پہ گئے اور جا کے کہا اللہ میں تو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے آیا ہوں, تیرا گھر پیچھے ہے تو خود سنبھال, میں نہیں کر سکتا تیرے گھر کی حفاظت. کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے کی. الم یج الکیدہم فی تدلیل, کیا نہیں کیا ان کے مکر کو دلیل. دلیل کیا ہے؟ دعاد لام لام دلل, یہ وہی غیر المغدوب علیہم ولا الضالین. دلس دعال ہے نا راس سے بھٹکا ہوا شخص, یعنی جو وہ سوچ کے آئے تھے وہ ہوا نہیں. ورسل علیہم طیرن ابابیل, اور ان پر ابابیل بھیجے. ہاتھی کو دیکھا کبھی؟ کبھی آپ ہاتھی پہ بھی غور کریں نا تو اللہ کی واہ سبحان اللہ, ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک شاہکار نمونہ. اس کے کان دیکھیں, اس کی سونڈ دیکھیں, اس کا جثہ دیکھیں, اس کی ٹانگیں دیکھیں کتنی چھوٹی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھیوں کو بھی گناہ گار نہیں ہونے دیا ایک مشرک کی وجہ سے کہ جا کے تو وہ اللہ کے گھر کے اوپر کچھ حملہ کرے. تو یہ اللہ کے کام ہے, جانوروں سے بھی کام لیتا ہے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کوئی انسان اللہ کی مجبوری نہیں ہے, اللہ چاہے تو جانوروں سے اپنے کام لے لے. ترمیہم, رمی سے ہے یہ لفظ, رمی جمار پیچھے پڑ چکے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, سورۃ توبہ میں آیا, پتھر پھینکنے کو کہتے ہیں. ترمیہم بحجارت من سجیل, حجارہ چھوٹی سی کنکری کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جیسے مسور کی دال ہے نا, اس کے دانے کے برابر کی وہ کنکریاں تھیں, اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے. کہتے ہیں کہ وہاں سے تیزی سے گزر جاؤ, اور آپ کو پتا ہے کسی جگہ سے کنکریاں اٹھائی جاتی ہیں, یہ جو جا کے شیطانوں کو مارتے ہیں, اور وہی چھوٹی چھوٹی اٹھانی چاہیے. لوگ وہاں سے بوتلیں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈبے اٹھا کے مارنے لگتے ہیں. ترمیہم بحجارت من سجیل, یہ جو لفظ سجیل ہے نا, اصل میں یہ فارسی زبان سے عربی میں آیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں فارسی سے یہ معرب ہے. سنگ کہتے ہیں پتھر کو, پلس گل, گل مٹی کو کہتے ہیں فارسی میں. تو سنگ گل تھا جو بعد میں عربی میں آتے ہوئے, اب عربی میں گاف نہیں ہوتا, حالانکہ وہ لوگ مسجد کو مسجد کہتے ہیں, ایجپٹ والے جیم نہیں بول پاتے, گاف بولتے ہیں, مسجد بولتے ہیں قاف سے. آپ جا کے ان سے پوچھیں نا مسجد کدھر ہے تو فوراً سمجھ جائیں گے آپ کو کیا آپ اجنبی لوگ ہیں. تو کبھی آپ جائیں تو مسجد نہیں مسجد کہیے گا. تو یہاں دیکھیے گاف اور جیم آپس میں مل جاتے ہیں. من سجیل فجعلہم کعصف مأکول, کر دیا ان کو بھوسا. عصف عین صادفہ, جیسے فصل میں سے جب نکال لیا جاتا ہے نا دانا, گندم نکالی پیچھے جو بھوسی رہ جاتی نا وہ ہے عصف. یوم عاصف پیچھے ہم پڑ چکے, آندھی والا دن. اور مأکول اکل یا کلو سے مفعول کا وزن ہے, حمزہ کاف لام اس کا روٹ ہے. کھائی ہوئی چیز جیسے چیوٹ, جیسے آپ کوئی چیز کھا کے چبا کے پھینک دیتے ہیں تو ویسے وہ ہو گئے. امیجن کر سکتے ہیں کہ کیسے وہ دن ہوں گے, کیسا وہ لگ رہے ہوں گے اس وقت, اور وہاں کتنی یعنی اس طرح کی تباہی مچی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے فتنوں کے دیکھنے اور ایسے وقت سے بچائے کہ جس میں ہم اس طرح کے مزید فتنے دیکھیں. تاریخ میں اس طرح کی چیزیں آپ دیکھتے سنتے پیچھے بھی رہے ہوں گے, اور یہ چیزیں آتی رہیں گی آگے بھی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے. کہتے ہیں کہ جس ہاتھی کے اوپر ابرہہ بیٹھا تو اس کا نام محمود تھا, جیسے محمود ہمارے ہاں نام بھی ہوتا ہے, تو محمود تھا. اور وہ پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا تھا کہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. بعض لوگوں نے کہا پرندوں کے رنگ کیسے تھے, شکل کیسی تھی, لیکن بس ہیں خوش قسمت پرندے جن سے اللہ نے اپنے دین کا تحفظ کرایا, جن کے ذریعے. میں جب ان پرندوں کی بات پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ کتنے خوش قسمت ہے نا, اللہ کے دین کا دفاع کیا. دیکھیے وہی کام آج اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے کہ تم بھی اللہ کے دین کا دفاع کرو. یہ کعبہ، مسجد اور قرآن، یہ شاعر ہے نا۔ آج کے دور میں اگر ہم ان چیزوں کی اہمیت نہیں سمجھیں گے نا، تو سمجھ لیں کہ پھر ہمارے بھی دل میں وہ خواہش نہیں رہی کہ ہم اللہ کے دین کی بات کریں۔ ہم ادھر تو بہت واہ واہ کریں گے، ہائے کتنے خوش قسمت ہے بابیل، لیکن اگر ہم ہوتے بھی وہاں تو شاید ہم یہ کام نہ کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اوپر رحم کرنے والا بنا دے۔ قرآن کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں آگے، تو اپنے لیے رحم کی دعائیں بھی مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں اور کس طرح سے کریں۔ تو یہاں پہ تلاوت سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔